1. 8 uur, Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Door een nieuwe variant van het coronavirus blijft het aantal besmettingen in Nederland hoog, maar het aantal is wel gestabiliseerd, meldt het RIVM. Ook bij de Olympische Spelen zijn er al coronabesmettingen geconstateerd. Meerdere Belgische atleten zijn positief getest, net als 5 Australische waterpoloers. Russische militairen krijgen geld uit binnen- en buitenland om materieel te kunnen aanschaffen voor de oorlog tegen Oekraïne. En veel van die donaties lopen via een betaalplatform van een bedrijf dat in Nederland is gevestigd, blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur. De Russische eigenaar van het bedrijf zou op deze manier de westerse sancties omzeilen. Russische militairen aan het front krijgen lang niet altijd de benodigde uitrusting. Ruslandgezinde influencers roepen via sociale media op om geld of crypto te doneren. En via omwegen gaat dat dan naar Rusland. 15 voornamelijk Nederlandse plofkrakers hebben in Duitsland celstraffen gekregen tot bijna 6 jaar. De bende werkte vanuit Nederland en was actief tot vorig jaar. De mannen zijn tussen de 23 en 43 en worden verantwoordelijk gehouden voor het opblazen van tientallen geldautomaten in Duitsland. Ze zouden meer dan 3 miljoen euro hebben buitgemaakt. De Nederlandse en Duitse politie werken steeds meer samen in de strijd tegen plofkrakers. Vorig jaar zijn hiervoor in Duitsland 137 Nederlanders opgepakt. Tennisser Jannik Sinner komt niet in actie tijdens de Olympische Spelen. De Italiaanse nummer 1 van de wereld kampt met een ontsteking aan de keelamandelen. Zijn arts heeft hem daarom afgeraden om mee te doen aan de Spelen. Sinner zou op de kleivelden van Parijs in actie komen in zowel het enkel als dubbelspel. Het weer. Vanavond en vannacht daalt de temperatuur flink naar zo'n 7 graden. Vannacht is er ook kans op wat mist. Morgen begint bewolkt, later een enkele bui en het wordt 20 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. Ik dacht aan een strandvakantie. Nee, NRV. NRV? Ja, op rondreis met NRV. Ik wil avontuur. Leren over de cultuur en de historie van een bestemming. Geen strandvakantie. Oké, op rondreis met NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl. Ontdek met Holland-Amerika-Lijn meerdere bestemmingen tijdens een cruise in het Caribisch gebied. Nu tijdelijk inclusief vliegreis. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? NPO Radio 1. Als je geboren bent in een echte kermisfamilie, heb je dan nog de keuze om uit dat wereldje te stappen of kruipt het bloed toch waar het niet gaan kan? 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. 10 dagen lang is het hier in Uden feest met een megakermis. Dat is een van de grootste kermissen van ons land. En daarom staan we met de grote gele bus van 5 dagen midden op de markt tussen de viskraam, de minikermis en de Zanzibar in. Voor een kijkje achter de schermen. Want hoe gaat het leven er nou aan toe op een kermis? Mijn gast vanavond kan daar alles over vertellen. En dat is kermisexploitant Nicole Vermolen. Welkom in de bus, Nicole. Goedenavond, dankjewel. Jij hebt niet zo'n attractie waar je over de kop vliegt en of in een bosauto zit. Nee, hebben we trouwens vroeger wel allemaal gehad. Maar wij hebben eigenlijk het ultieme foodsensatie. En dat is? Wij verkopen chocoladefruit onder andere. En wij verkopen eigenlijk de allerlekkerste churros. En jij zit hier ook eigenlijk nog met je handschoenen aan in de bus. Waarom doe je het niet uit? Ik was een beetje gehaast. Ik moest net hierheen komen en ik had nog een prijsuitreiking. En ik was nog bezig met mijn chocola. Ik denk, oh, ik heb mijn handschoenen nog aan. Dus ik hou ze gewoon lekker aan. Maar een prijsuitreiking, heb je een prijs gewonnen? Ja, we hebben de eerste prijs gewonnen van de consumptiezaak. En dat is super tof natuurlijk om te horen. Want we hebben hier een hele grote kermis met hele mooie foodproducten. Ziet er allemaal super uit. Alleen de jury heeft gelukkig voor onze kraam gekozen. Omdat die er super mooi uitziet. Vriendelijk personeel en de producten zijn super lekker. Dus heel trots op. Nicole, dat verkoopraadje hebben we nu wel gehad. Hè? Oh, dat okay. Lekker is. Ja. Nou, maar je tikte ook al aan, gefeliciteerd ook trouwens. Ja. En je tikte ook die familiegeschiedenis al aan. Want hoe ver gaan we terug, dat kermisgevoel in jouw familie? Ik denk dat wij wel minimaal zes generaties teruggaan. En wat deden jouw voorvaderen? Mijn voorouders. Mijn opa die hadden de bosauto's. Mijn overgrootopa die heeft een grote carousel gehad. De andere opa, zeg maar de vader en moeder van mijn moederskant, die hebben een lunapark gehad. gehad. Cakewalk. Wat is dat? Nu heb je tegenwoordig een attractie zeg maar, met 3 verdiepingen. En dan heb je allerlei attributen waar je overheen en in moet en een lopende band. Yeah. En mijn opa en oma van mijn moederskant, die hadden de cakewalk. Dat was eigenlijk de voorloper daarvan. Dus dan ging je op zo'n steile band. En dan omhoog en dan, ja, omhoog, ja. En omlaag. En de shimmy noemden ze dat eigenlijk. Die hebben dat eigenlijk. Dus jij bent echt, het is jou met de paplepel ingegoten, ja. Natuurlijk. En ja. Hoe was dat leven als klein kind dan op de kermis en mee? Ja, ik denk, ja, misschien raar om te zeggen, maar ik denk dat kinderen van de kermis eigenlijk een van de mooiste jeugd hebben gekregen. Ik ook. Je mag naar de rijdende school. Hè, dus dan is het op het woonwagen. Park, zoals we het noemen, het salonwagenterrein. Daar staat een rijdende school, dus dan ga je naar school toe. Nou, dan is het school uit en dan gaan je vader is dan al open op de kermis. Je moeder gaat even op de gemak je boodschappen doen. En de kinderen die gaan dan eventjes de kermis op en die mogen dan overal gratis in. En die moet af en toe wel een keertje meehelpen, maar je hebt dan een hele leuke feest. Wel je hele jeugd. Eigenlijk elke dag feest, ja. Maar je hopt ook van stad naar stad, ook met die rijdende school. Dat is... Ja, 's winters zit je dan op, wij noemden dat eigenlijk gewoon de vaste burgerschool. Beetje raar om te zeggen, maar dat is gewoon je... Zo kijken jullie naar ons, burgers. Ja, nee, ja, we zijn natuurlijk ook burgers allemaal, maar we hebben dan de rijdende school. En we hebben, zeg maar, laat ik zo zeggen, de vaste school gewoon, bij mij was het dan in Den Bosch. En dan kreeg je een huiswerkpakket mee van onze vaste school. En dan moest je zorgen dat je dan in de wintertijd, als je weer terugkomt naar je oude klas, dat je dan een beetje op dezelfde level zat dan je klasgenootjes. Maar hoe gaat het dan ook met die klasgenootjes, met vriendjes en vriendinnetjes? Als je er dan steeds even een tijdje bent. Nou ja, ik vond het was op zich altijd wel een beetje spannend natuurlijk. Want die kinderen vonden het ook een beetje vreemd. Want dan zat je 's winters zat je dan bij hen in de klas. En dan in april was je in één keer weg. Ja. En dan in oktober kwam je in één keer weer terug. Dus in het begin wisten mensen niet van, hoe zit dat dan? En dan hebben ze op een gegeven moment zijn ze een keer meegegaan naar onze salonwagen. Dat ze weten hoe dat het eigenlijk allemaal, hoe dat wij slapen en hoe dat het allemaal gaat. En kan je die salonwagen nog omschrijven? Van hoe zag dat eruit? Ja, maar het was een salonwagen die schuift dan uit, noemen ze dat. Hè? Dus het is, die schoof dan zeg maar, van links naar rechts uit. En de kopse kanten schoof uit. Er zat dan zeg maar, de badkamer en de slaapkamers in. Dan heb je gewoon een grote woonkamer en een grote keuken. Ja, voor ons is eigenlijk gewoon een hele grote luxe camper, moet je het eigenlijk zo zien. Ja. En dan doe ik het eigenlijk een beetje heel kort omschrijven. Ja, maar wilde je ook dan als klein meisje sowieso later werken op de kermis? Nou, dat wist ik nog niet helemaal zeker. Want ik vond leren op zich ook wel leuk. Niet dat ik een ster was. Maar ik heb wel altijd een beetje doorstellingsvermogen gehad. En het was zo dat mijn vader en mijn moeder... die hebben mij altijd gestimuleerd om te gaan studeren. Mijn moeder kwam uit een heel groot gezin. Dus die zat op internaat. En die moest op de 12e moest ze eigenlijk meehelpen in het bedrijf. Mijn vader is heel erg autodidact en die wilde niet leren. Dus die heeft heel veel internaten gehad. Nou ja, en daar kwam niks van terecht, dachten ze. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Maar die hebben altijd gezegd, zolang dat je kan leren, vinden wij dat je moet leren. En of dat je er wat mee doet, dat moet je zelf weten. Maar je kan altijd nog werken. En je kan altijd bij onze kermis op. Maar ga proberen zoveel mogelijk van het leven te kunnen leren. Nou, en dat heb ik gedaan. Wat heb je gestudeerd? Nou, ik ben begonnen op de MAVO, toen de HAVO, toen de HBO en toen Universiteit Rechten in Nijmegen. Nou, hier, je kan heel goed leren dus. Nou ja, dus het ging niet veel hard, maar het is dat ik best wel veel doorzettingsvermogen had. En als ik eenmaal iets in mijn hoofd heb, dan denk ik, nou, dat kan ik. Dan, dan ga ik er ook voor. En waarom rechten? Mijn vader zei altijd, dat komt altijd goed uit. Want er is altijd wel iets of iemand in de familie die wat heeft. Nou ja, dat is ook echt zo. Het zal toch een advocaat dan te hebben. Ja, nou, de bedoeling was eigenlijk dat ik advocaat zou worden. En dat leek me op zich ook heel erg leuk. Ik heb dan ook wel gesolliciteerd bij een advocatenkantoor. Alleen toen kwam uiteindelijk een functie vrij bij ons van de Nationale Bond van Kermisbedrijfhouders. Dat is zeg maar de brancheorganisatie of een brancheorganisatie van de kermis. En toen zat ik een beetje in dubio. Toen dacht ik, ja, ik moet gewoon doen wat ik leuk vind. En ja, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. En toen ben ik eigenlijk zo via secretaris naar voorzitter-directeur gegaan. Waarbij je uiteindelijk toch wel altijd wel iets hebt gehad aan je juridische opleiding, moet ik eerlijk zeggen. En dat heb ik toen met heel veel plezier gedaan. Ja, het is natuurlijk altijd handig om rechten gestudeerd te hebben. Maar ik moet toch even aan je vragen, Nicole. We zijn toch al lekker aan het kletsen, aan het lachen. Maar... He, wij als burgers, buitenstaanders, hebben toch ook wel soms het beeld van de kermis van zwart geld en dan wel een dikke auto. Ja. Klopt dat beeld? Nee. Nou, misschien heb je wel een dikke auto, maar die dikke auto die hebben ze vaak nodig om bijvoorbeeld een caravan of een kassawagen te trekken. En met alle respect, dat gaat echt niet met een Fiat Panda. Dat gaat gewoon niet. De afstanden die we daarmee rijden, bedoel ik daarmee. Mm-hmm. Zwart geld, ik ken het niet. Eerlijk als heel eerlijk ben. Nee, want er wordt ook veel, en ik heb over een rondje ook even gelopen, er wordt ook gewoon wel heel veel gepind. Ja, dat is sowieso. Dus afgelopen jaar is dat gewoon heel veel gegaan. Maar Ik vind het wel grappig dat dat beeld altijd ontstaat. Maar ik heb vaak het idee dat dat altijd te maken heeft met contant geld. Dus dat betekent dat als je op de markt staat, ja, dan wordt dat ook meer als shit. Ja. Als je een autohandel hebt ook. Alleen als ik een lening aanvraag, zal ik toch mijn boeken moeten laten zien. En als mijn cijfers niet juist zijn, krijg ik geen lening. Nee, dat heb je alsnog problemen. Dus, en ik vind als mensen... Ja, die staan natuurlijk niet bij stil en dat snap ik ook heel goed. Maar als je ziet wat er in Nederland staat aan attractiezaken en aan verkoopzaken, dat is ja echt. Gezien in Europa staan we wel aan de top. En ja, dat heeft ook wel zijn waarde. En daar hebben mensen heel hard voor moeten werken. En ja, en als daarmee dan mensen het idee hebben dat er heel veel zwart geld in omgaat, nou ja, ik vind het prima. Nee, maar ik snap ook wat jij zegt. Maar dat komt natuurlijk wel ergens vandaan. Beeldvorming. 100%. Maar is het 100% beeldvorming verder? Er gebeurt niks geks hierachter? Ja, weet je, er zal heus wel iets geks gebeuren. Maar dat gebeurt bij iemand die bouwvakker is ook. En die gaat ook misschien, die werkt bij een bedrijf. En die wordt ook op zaterdag gevraagd door zijn buurman. Al wil je bij mij even een muurtje metselen. Ja. Snap je? En ja, ik zeg het trouwens toch. Maar ik denk wel dat bepaalde stromingen van geld wel een soort smeerolie is van de economie. Je bedoelt dat zwarte geld ook wel goed is om dat een beetje bij te houden? Ja. Ja, het is heel gek dat ik dat zeg, maar ik denk wel dat eenmaal gewoon de realiteit is. Maar de realiteit om ook wat gaten te dichten in de familiebegroting, bedoel je dan, zeg maar? Nou ja, dat denk ik ook. En het is natuurlijk ook vaak zo dat als jij bij de bank bij spreken niet zo snel terecht kan. Omdat het is gewoon heel lastig om een lening te krijgen. Ook al heb je gewoon goede jaarcijfers. En je hebt nog een oud-tante die gestopt is met kermis. Maar nog wat centjes over heeft. En je kan het daar bij die mevrouw lenen tegen een x% rente. Wat dan niks met zwart geld te maken heeft. Daardoor draait onze economie dan ook weer. Kijk, en dat heeft niks met zwart geld te maken. Maar dan heb je uiteindelijk niet bepaalde instanties nodig. Ja, dat is heel fijn dat dat kan. Er zit natuurlijk wel een stukje belasting op wat we dan missen. Ik snap je punt. Ja, nee, dat wel. Maar ja, zo werkt het een beetje in het leven. Je bent toch, ondanks dat je rechten bent gaan studeren, sta je hier weer op de kermis. Hoe? Ja, dan zeg ik, het bloed kruipt waar het niet gaan kan natuurlijk. Ik heb, doordat ik voorzitter ben geworden, ben ik op een gegeven moment ook in aanraking gekomen met de politiek. Hè, want je bent op een gegeven moment, ga je ook in gesprek met gemeentes. Er worden bepaalde pleinen worden heringericht. Daardoor ga je weer praten. En toen ben ik eigenlijk in Den Bosch bij een politieke partij aangesloten. En toen heb ik in de gemeenteraad gezeten. Vond ik heel leuk, veel van geleerd. Maar toen dacht ik, ja, ik heb het eigenlijk nog wel gezien. Ik wil eigenlijk wel gewoon fulltime... doen wat ik ook echt leuk vind. En waarom vind je dit echt leuk? Nou, wat heel apart is eigenlijk van dit leven, en want het is gewoon echt een manier van leven natuurlijk, is dat je binnen 10 dagen heel hard aan het werk. En dan ben je blij dat je in Uden bent. En dan vind je het jammer dat je weggaat. Maar je bent ook weer blij dat je weer naar die andere kermis gaat. Omdat je daar weer andere mensen ziet. Het is weer een andere soort beleving. En je krijgt weer nieuw geld. Dat is ook heel prettig. Ja. Onze verslaggever Meerte van der Drift, die sprak hier op de kermis in Uden, de 12-jarige Lisa. Zij komt ook echt uit een echte kermisfamilie. Lisa, jij kent deze kermis heel goed. Ja. Hoe komt dat? Ja, omdat ik hier al zo lang sta. Dus ik ken het wel allemaal uit mijn hoofd. Ja, je gaat echt zigzag door al deze kraampjes heen. Waar gaan we nu heen? We gaan nu naar mijn attractie. Dat is skibal. Dat is ballenrollen. En dan moet je zo hoog mogelijk proberen te rollen. En dan komen de munten uit. En dan kan je wat moois van uitzoeken. En jij zegt, mijn attractie. Ja, eigenlijk van mijn ouders. We hebben een familiebedrijf. Vind ik superleuk. En dan moet iedereen moet gewoon wat helpen. Dus ik noem het ook gewoon een soort van mijn attractie. En er staat daar Kassa E. de Vries. Ja, mijn vader heet Edwin de Vries. En dat is mijn oudste broer daar die in de kassa zit. En die heet ook Edwin de Vries. Dus wanneer mijn vader klaar is, krijgt hij het spul, zeg maar. En nu zijn we op de kermis in Uden. Vind je dat een leuke kermis? Ja, ik vind dit de allerleukste kermis. Alle attracties staan aan. We kunnen elkaar bijna niet meer verstaan hier, hè? Nee, bijna niet. We even een rustig plekje opzoeken. Ja, kan dat wel op een kermis? Jawel. Oké. Okay. Misschien kunnen we hier maar even tussendoor. En jij bent nu 12? Ja, ik ben nou 12. Dus je bent klaar met de basisschool? Ja. Je zat op een rijdende basisschool. Hoe werkt dat? Ja, het is zeg maar per iedere kermis... kom je met andere kinderen in de klas. Hebben we steeds een andere juf of een meester. Soms heel veel kinderen en dan komt een hele grote school. En soms zijn we maar met 2, 3 kinderen en dan komt er een kleine school. Je bent klaar inmiddels. En hoe gaat dat dan met het kermisleven? Ja, alles gaat natuurlijk door. Maar als je op de rijdende school zat, Dan kon je gewoon leuk met je ouders mee. En dan wanneer je klaar was, kon je naar de kermis. Dat vond ik superleuk. Maar nu moet ik jammer genoeg achterblijven, omdat ik naar de hogere school ga. En ben ik alleen nog maar in het weekend op het kermistrein. En je zegt, je kijkt erbij alsof je dat heel jammer vindt. Ja, ik vind het ook eigenlijk niet leuk. Ja. Wil je later werken op de kermis? Ja, ik wil, als het kan, zou ik heel graag doorgaan op de kermis. Ja, je bent als kind af aan ben je al opgegroeid. Ja, en het is gewoon een soort van traditie geworden. Dus het gaat dan op generatie gaat het. Dus ik wil wel graag door. Waar hangt het vanaf? Of dat kan of niet? Ja, het is maar net als ik een goed spul kan kopen. Ligt er ook maar aan als ik een jongen heb, ook van de kermis later. En wat die wilt doen, daar hangt het ook zeg maar een beetje vanaf. En heb je wel eens een vriendje gehad? Nee, mag ik niet. Ik mag geen vriendje. Pas na mijn 18e. Wie zegt dat? Mijn broers en mijn vader. En je kan niet een van deze overnemen waar we net langs liepen? Een van de attracties die je ouders zou hebben? Ja, dat kan wel. Maar dat ga ik niet doen. Dat gaan overgelaten worden aan mijn twee oudste broers. En ik krijg de woonwagen. Je luistert naar Vijf Dagen vanaf de kermis in Uden. Mijn gast is kermisexploitant Nicole Vermolen. En om ons heen wordt het al wat drukker. De attracties draaien in het rond. Ja, Nicole, ik zat te luisteren naar het verhaal van Lisa. En het viel me toch ook al op. Die broers en die vader, die hebben wel... Die bepalen veel. Was dat ook zo bij jou vroeger? Nee, eigenlijk niet. Alleen ik denk wel dat de rol van de vrouw... door sommige mensen wordt onderschat. Want dat is eigenlijk ook wel de drijvende kracht vaak achter de attracties. Hè? Want die vrouw die doet de kinderen opvoeden, doet huishouden en die draait mee in de zaak. Dus ze zeggen vaak, achter een sterke man staat wel een nog sterkere vrouw, hoor. Ja. Dus ik heb wel één broer, die reist in Amerika ook met kermis. Maar bij ons was dat eigenlijk niet zo. Nee, precies. Ja, wel beschermend, maar niet zo. Jij mocht wel een vriendje hebben op je... Nee, dat niet. Oh. Maar had ik ook geen behoefte aan, moet ik zeggen. Maar als je hier dan... Je hoort ook eigenlijk een beetje het verdriet bij Lisa als ze vertelt dat ze dan naar middelbare gaat en eigenlijk nog alleen nog maar in het weekend. Je begint ook helemaal te knikken, dat herken jij? Ja. Dat verdriet dat je dan niet de hele week meer hier. Ja, maar ik denk dat dat even in het begin is, omdat je bent dat zo eenmaal gewend natuurlijk. En bij Lisa is dat denk ik anders, dat zij woont in Apeldoorn en daar heb je, dat noemen ze een soort bakhuis, een soort heel klein internaat. Er zitten zeg maar zes kinderen in een gezin, ook van de kermis. En ja, en dan is het natuurlijk even wennen dat je dan op bepaalde doordeweekse dagen je ouders niet ziet. Dus het is natuurlijk ook even een heel gewenningsproces. Hè? Of dat je dan heel de week met kermiskinderen en je vader en moeder om bent. Of dat je ze dan even door de week moet missen. En zie je dat dan ook dat je dan dus in het gewone burgerleven stapt of zo? Eigenlijk wel. Het is niet dat het een metamorfose is, zo wil ik het niet zeggen. Maar het is gewoon even een omschakeling. En wat is het verschil dan tussen dat... Ja, zij zit gewoon dadelijk echt op een klein internaat. En dan is het gewoon, de gewenning is anders. En je hebt natuurlijk een heel ander ritme. Kijk, nu ging ze natuurlijk ook altijd naar school. Maar dan ging ze 's middags naar het kermistrein toe of op het salonwagentrein. En dan was ze gewoon met die kinderen samen. En je gaat dadelijk, ze is 12, ze gaat naar de middelbare school. Dus dat is bij iedereen die naar de middelbare school gaat, is al een verandering. Nee, dat snap ik. Maar ik zit ook even te denken, jij ging rechten studeren. En nou ja, voor hetzelfde geld was je dus een advocaat op de Zuidas. En dat is natuurlijk een totaal andere wereld. Ja. Voelde je wel begrepen en geaccepteerd in die wereld ook? Ja, ik had het natuurlijk toen ik stage bij de rechtbank was natuurlijk al zo. Alleen ik vond het wel heel fijn dat mensen een herkenningspunt hadden. Ik kwam daar stage lopen en ik noemde mijn achternaam. En heel veel mensen die daar werken zeiden, oh... Vermolen, die is van de kermis. Daar heb ik vroeger nog geholpen. Of ik heb daar vroeger gespeeld met de pusher. Dus dat was wel heel erg leuk dat ook die mensen naar de kermis gingen. Terwijl ik heus wel weet dat sommige mensen kermis niet leuk vinden. Of op een bepaalde manier er tegenaan kijken. Maar er is ook wel een overlap voor een deel, zeg jij eigenlijk. Ja. Gisteren zaten we hier tegenover bij de miniatuurkermis. En daar sprak ik modelbouwer Marco Freeriks. En hij zei dat het vanwege die hechte familie, als buitenstaande, het eigenlijk haast niet te doen is om zelf op die kermis te gaan staan. Dat kan wel, in die voorbeelden zijn er. Maar het is vrij lastig. Als burgerjongen, zoals het dan heet. Buiten een kermis. Ja, om buiten een kermis, om daar je plaatsje te bemachtigen. Want je hebt niet de ins en outs van je vaders meegekregen. Kijk, als je nou trouwt of zo, hè, met een kermiskind, zeg maar, dan gaat het wel. Maar om daar zelf mee te beginnen, ja, dan heb je het wel lastig, zeg maar. Ja, klopt dit beeld? Ja. Ja? Ja, waarom is dat zo? Ja, ik zit ernaar te luisteren en dan denk ik, ja, hoe, dat is ook zo. Dat weet ik eigenlijk niet. Dat is of dat is gegroeid. En er zijn voorbeelden hoor van mensen die oorspronkelijk totaal niet van de kermis komen. En dan een zaak kopen en dan, nou, die draaien redelijk goed mee. Maar er zijn ook mensen, en ik noem dat dan wel een beetje gelukszoekers, die denken, oh, dat lijkt me ook wel leuk, die kermis. Je noemt ze ook gelukszoekers? Sommige mensen noem ik echt gelukszoekers. Die denken dat het een soort hobby is of zo. Die denken, want ik doe dit even voor de hobby erbij. Maar dit is gewoon de way of life wat wij hebben. Dit is gewoon, wij zijn een onderneming, we hebben een bedrijf, we hebben hypotheken. Er zijn mensen die hebben loodsen of schuren die ze bouwen. Dat moet allemaal betaald worden. Dus het is niet dat je denkt van, oh, het is eventjes voor. Ja, maar dat is dus concurrentie voor jou. Nee, zo bedoel ik het niet. Want ik heb eigenlijk weinig concurrentie. Nee, maar daar heb jij zelf voor gezorgd. Ja, jij zorgt er wel voor dat hij gelukszoekers. Ieder ondernemer moet zijn vak goed uitoefenen, zou ik maar zo zeggen. Nee, maar het gaat mij meer erom dat Nee, maar stel, ik denk, nou, ik ga ook leuk, fruit met chocola. Ik ga dat doen. Nou, dan wens ik jou in eerste instantie heel veel succes. Dat zeg jij. Ik snap helemaal dat jij de politieke bent gegaan. Nee, maar dat kan hoor. Dat zo. Alleen, het is, als jij daar niet in geboren bent, zo moet ik moet even tactisch zeggen, als je er niet in geboren bent, dan zal je het niet lang redden. Maar en waardoor komt dat dan? Nou, dat komt omdat het is een andere manier van leven. Maar word je tegengewerkt? Soms, maar moet ik eerlijk zeggen, in Nederland valt dat best wel mee. In het buitenland. Maar je zegt eigenlijk dat je wel een klein beetje kan worden tegengewerkt. Nou, dat kan. Alleen ik zeg, in Nederland valt het wel mee. Je begint ook te glimlachen. Nee. Oké, nou, in Nederland zal het niet snel gebeuren. Maar het heeft gewoon te maken dat als je niet opgegroeid bent in deze cultuur. En je bent niet gewend om probleemoplossend te denken, zo moet ik het even zeggen, dan ga je het niet redden. Want een kermisexploitant is niet iemand die alleen maar in de kassen zit, bijvoorbeeld van de pliep, en de pliep draaiend houdt. Nee, die zorgt dat zijn pliep opgebouwd is. Die moet zorgen voor onderhoud. Die moet zorgen dat er genoeg mensen zijn om hem te helpen. En als daar één schakeltje van ontbreekt. Je moet ook een bepaald persoon dus eigenlijk zijn. Een bepaald persoon. En je bent eigenlijk wel je bent eigenlijk een alles in één. Hè? Je moet de gedeelte elektriciteit weten. Je moet zorgen je transporten over te weten te rijden. Snap je? Dus er zijn zoveel facetten. En die leer je van je opa en oma. Die leer je van je vader en moeder. En snap je? En als je daar niet die skills hebt. Die kan je niet uit een boekje leren. Nee. Dat heb je. Of dat wordt je aangeleerd. En snap je? Dus. Het is niet zozeer van mensen die niet van de kermis komen, die mogen niet op de kermis komen. Zo is het niet. Alleen we hebben voorbeelden genoeg dat heel veel mensen die het gedaan hebben, het niet redden. Ja. En waren jullie daar dan stiekem eigenlijk ook wel opgelucht over? Nou ja, sommige mensen die het echt heel goed doen, die niet van de kermis gekomen zijn, die blijven ook in het wereldje zitten. Die zijn geaccepteerd en in die zin geaccepteerd. Hè. Die draaien gewoon goed mee. Maar mensen die denken van, nou ja, ik doe het gewoon eventjes voor een blauwe maandag. Ja, dan red je het gewoon dus niet. Dan red je het gewoon niet mee. Nee. En dat is voor ons ook geen meerwaarde. Die zin, het is geen meerwaarde voor ons totale bedrijf. Want wij komen elkaar. Je ziet eigenlijk het hele kermis als één spel, als één bedrijf. Ja, we zijn allemaal ondernemers die volgende week allemaal op een andere kermis staan. Sommige mensen zie ik dadelijk weer in Eindhoven. Sommige mensen zie ik in Venderijn. Maar andere mensen zie ik pas weer over 3 maanden. Maar wij komen elkaar altijd tegen. Zowel zomers als winters. Dus wij zullen ook nooit met iemand heel snel ruzie krijgen, want wij ontmoeten elkaar altijd. En dat zal een keertje uitgesproken worden en that's it. Nee, want je slaapt natuurlijk ook op dat terrein, ja, toch? Of ik jij slaap misschien. Ik ben dan thuis in Den Bosch, maar de meeste mensen slapen hier gewoon op het Slonwaagterrein. Ja, moet je wel goed met elkaar door één deur kunnen gaan. Ja, en je hoeft natuurlijk niet, je kan niet met iedereen vrienden zijn, maar ja, wij zijn toch. Het is niet dat we allemaal één grote familie zijn, maar we zijn wel gewoon één bedrijf eigenlijk, met allemaal elkaars ondernemers. Dus grote ruzies kunnen er bij ons nooit ontstaan. En als er dan iets is, dat is vaak niet onszelf. Nee. Je zei al dat je in de gemeenteraad ook hebt gezeten. We hadden ook wel het gevoel deze week van vroeger, en hier is het nu nog wel echt in het centrum, maar dat de kermis ook wel een beetje verdween naar de buitenranden van een gemeente. Klopt dat? Nou ja, sommige gemeentes wel. Kijk, en hier in Uden zijn ze kunnen uitbreiden door de corona destijds. Hè. Toen hebben ze op een gegeven moment gezegd, nou, als we die pleinen gaan maken, dan kan die kermis doorgaan. Nou, dat was toen een heel groot succes. En dat hebben ze weten aan te houden. En dat is natuurlijk heel mooi, want je hebt daardoor krijg je ook een megakermis. Maar we zijn altijd wel voorstander van dat de kermis eigenlijk altijd in het centrum van de stad moet blijven. Want ja, dat is ook de oorsprong. Hè. Het is kerkenmissen. Dus vroeger had je natuurlijk de festiviteiten rondom een een opening van de kerk. Hè. Daar was natuurlijk de jaarmarkt en zo is natuurlijk die kermis allemaal ontstaan. Dus wij zijn altijd wel voorstander van, nou, we willen wel graag in het centrum blijven. En waarom is het belangrijk? Want wat is de impact ervan als je een beetje buiten het centrum gaat staan? Nou ja, wij merken gewoon dat natuurlijk als je in het centrum staat, heb je ook mensen die zeg maar passanten. Hè, die bijvoorbeeld naar de stad gaan of die gaan boodschap doen en die lopen toch even over de kermis heen. Oh, pak toch even een zakje oliebollen mee. Of ook pak toch even een zakje pindas mee. Ja. Nou, laat de kinderen even in de draaimolen gaan en dan gaan we naar huis. Ja, precies. Dus dat zijn passanten waar je die normaal gesproken niet naar de kermis zouden gaan. Maar die komen dan toch langs en die zeggen, oh weet je wat, we komen van de week even het opennomen toch terug. Was toch gezellig. En als je echt aan de buitenrand van het centrum gaat zitten, dan moeten mensen daar wel speciaal naartoe gaan. He, we hebben ook bijvoorbeeld in Dordrecht. Daar is die kermis ook verplaatst van het centrum naar de buitenzijde. En het is dit jaar heel goed uitgepakt. He, die hebben heel veel reclame gemaakt. Dus die dat kan dus wel. Het kan wel. Alleen je moet er wel alle facetten mee hebben. Goede reclame. Mensen moeten weten waar ze moeten zijn. Ze kunnen parkeren. Maar daar heb je dus ook de overheid voor nodig. De lokale overheid. Ja. Ja, en kijk, en als een gemeente kermisminded is, nou niet om de heer Donkers Pascal te roemen, maar die doet het natuurlijk supergoed. De kermismeester hier. De kermismeester hier, die heeft natuurlijk echt een hart voor de kermis aan zich en natuurlijk ook voor zijn stad in Uden. En dat zie je aan alles, dat zie je aan de reclameuiting, dat zie je aan de parkeermogelijkheden. Maar niet iedere stad of iedere marktmeester doet dit. Of die heeft daar zo'n feeling bij. En wat tref je daar dan aan? Wat moet je dan... Nou ja, dan zie je vaak dat er bijvoorbeeld een kermis wordt uitbesteed aan een organisatiebureau. En dat is niet erg. Hè? Die doen het op zich ook hartstikke goed. Maar ik vind het persoonlijk heel erg belangrijk dat als je in een gemeente een kermis organiseert waar heel veel mensen heel veel plezier aan beleven, dat diegene die dat doet bijvoorbeeld wel met zijn ziel en zaligheid doet. Ik kom dan zelf uit Den Bosch en we hebben dan gelukkig een marktmeester die daar... Hè, dus ze hebben die kermis uitbesteed, maar die marktmeester die wil wel toch ook bepaalde elementen graag behouden of in investeren. Nou, dat vind ik alleen maar goed. En sommige marktmeesters, die zeggen, ja, het hoort bij mijn takenpakket. Ja, precies. Ja. Daar heb ik eigenlijk geen zin in. Nee. 2 jaar geleden stonden we met de NPO Radio 1-bus op de kermis in Rumpt, Gelderland. De kermis was net toen tot immaterieel erfgoed uitgeroepen. En in de bus zaten toen Corina Adriaans en Anneke Kortsmit van de lokale kermisfamilie. Gaat dit helpen, zo'n status, Corina? Ik denk het wel. Ja, ik denk dat voor ons wel een stuk... Ik denk ook dat het een stuk moeilijker wordt om ons dan zomaar naar de rand te verplaatsen. Ja, want? Wat dan? Ja, we zijn een traditie. Dat kan je dan zeggen? Ja, traditie. Ja, voor het hele dorp of stad. De mensen ontmoeten elkaar daar, komen elkaar tegen, maken een praatje. Dan kreeg je ook veel liefdes. Ja, hetzelfde dorp. Ja. Kijk eens. Merk je ook dat invloed heeft, die titel van immaterieel erfgoed? Ja, ik denk wel. Ik zit zelf ook in de stichting die daarmee heeft voor gezorgd. Het is geen garantie, dat wil ik er wel bij vertellen. Maar het heeft wel een meerwaarde. Hè? Dus stel dat er ooit een keer een discussie is in een stad of in een gemeente. Hè, dan kan je daar wel mee aangeven van ja, luister, maar we zijn niet voor niks. We staan niet voor niks op die lijst. Je kan niet weggezet worden als. Nee, je moet er echt wel je best voor doen om het te behouden wat het is. Ondanks dat je bepaalde verandering moet doormaken. Maar het is dan niet zo dat ze je 1, 2, 3 zomaar mogen verplaatsen. En jij tot slot, blijf jij tot je pensioen op de kermis werken? Of heb je nog andere dromen of die juridische kant weer op? Nou, dat heb ik tussendoor wel hoor, met juridische dingetjes. Nou, ik had genoeg toestand. Ja, maar dat we in de laatste 30 seconden zitten, Nicole. Nee, ik hoop eigenlijk dat ik nog na mijn pensioen verder mag werken. Ja, ja. Dat gewoon nog allemaal kan. Ja, het is gewoon leuk. Weet je, als je op de kermis bent, mensen hebben plezier. En het is ook de beleving. En het is leuk om blije gezichten te zien. En dat is gewoon heel prettig. Daar doe je het voor. Nicole Vermolen van de Kermis, dank voor jouw verhaal. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Morgenavond dan zitten we weer hier op de Kermis in Uden. Dan gaan we dieper in op die rijdende school. Straks dan kan je luisteren naar Langs de Lijn Omstreken met Tom van het Hek en Jan-Willem Wesselink. Hele fijne avond. Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast. Vertel. Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien. Zo, ze hebben veel nieuwe rondreizen. Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten. Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken. Nee, pak je lekker even je eigen laptop. Lieverd, laat mij maar. Nee joh, pak nou je eigen laptop kijk even. Nou ik zit op, hier lieverd. Net... Joh. Groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl. Al 25 jaar geeft Allstate mini-opslag ruimte aan Nederland. In die tijd is er veel veranderd. 1 ding verandert nooit. Allstate blijft de vertrouwde, gemakkelijke en veilige ruimte bieden. Allstate, ruimte genoeg voor iedereen. Allstate.